संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है। नर्म सीने में धड़कते हैं वो नाजुक तूफान जिनकी लहरों में उतर जाने को जी चाहता है। तुमसे क्या रिश्ता है कब से है ये मालूम नहीं लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। से बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है इसी पाजेब में ढल जाने को जी चाहता है। रख ले कल के लिए ये दूसरी बाजेब दिल कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके निगाहों में चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान वो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबों रुखसार के सदके, जिसने ये पहना